99 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Rok temu miał brutalnie zgwałcić i zamordować 25-latkę z Białorusi. Dorian S. usłyszy wyrok. Premier Węgier chce zniesienia unijnych sankcji nałożonych na Rosję. Nadszedł na to czas, mówi Viktor Orban. To symbol Włoch. Dziś dzień pizzy. Kwadrans po 12. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosi wyrok w sprawie Doriana S., oskarżonego o zabójstwo na tle seksualnym i rabunkowym 25-letniej Lizy z Białorusi. Do brutalnej zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w jednej z bram w centrum stolicy. Obrońcy Doriana S. chcą umorzenia postępowania lub łagodnego wymiaru kary. Prokuratura, oskarżyciele posiłkowi i przedstawiciele społeczni żądają dożywocia. Zgodnie z aktem oskarżenia, Dorian S. miał brutalnie zgwałcić i zostawić nieprzytomną Lizę. W trakcie trwającego półtora miesiąca procesu mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu, ale nie do tego, że chciał zabić. Pełnomocnik brata i chłopaka Lizy, adwokat Karol Droszcz, mówił, że nie wyobraża sobie kary innej niż dożywocie. Biorąc pod uwagę charakter sprawy, przebieg oraz zachowanie sprawcy, wydaje nam się, że to jest jedyna możliwość, aby uchronić społeczeństwo przed przebywaniem takich sprawców na wolności. Proces Doriana S. był objęty częściowym wyłączeniem jawności, dlatego także uzasadnienie wyroku będzie częściowo niejawne. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że sam chętnie zrzeknie się immunitetu, bo organizując wybory kopertowe działał w zgodzie z konstytucją. A wczoraj do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości w związku z głosowaniem, które w pandemii planowano w formie korespondencyjnej. Okres przedawnienia w tej sprawie wynosi 5 lat. Nie można zwlekać, przekonuje Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Podpisał on akty prawne stawiające w trudnym położeniu ekonomicznym Pocztę Polską, stawiając zadanie niemożliwe ustrojowo do wykonania przed innymi członkami Rady Ministrów i na przykład Wytwórnią Papierów Wartościowych, kiedy w ogóle ustawy do spraw wyborów kopertowych jeszcze nie było. Jacek Sasin z PiS-u przypomina, że śledztwo w tej sprawie było już dwukrotnie umarzane. Sprawa była zaskarżona do sądu i sąd w tej sprawie stwierdził, że to umorzenie śledztwa było całkowicie prawidłowe, że nie ma żadnych podstaw, żeby prowadzić tutaj postępowanie. I chodzi o nagonkę polityczną, a nie o jakąś sprawiedliwość. Jacek Sasin zadeklarował, że on też zrzeknie się immunitetu, jeśli prokuratura wystąpi z wnioskiem o jego uchylenie w związku z tą samą sprawą. Premier Węgier mówi, że nadszedł czas, by znieść unijne sankcje nałożone na Rosję. W wywiadzie dla Państwowego Radia stwierdził, że Unia Europejska będzie musiała dostosować się do nowej sytuacji, w której Donald Trump powróci do Białego Domu. Zdaniem szefa węgierskiego rządu wspólnota powinna stworzyć wolne od sankcji relacje z Moskwą. Uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego w ten weekend rozpoczną ferie zimowe. To pierwsza tura ferii, które w tym roku podzielone są na 4 terminy w zależności od województw. Dwutygodniowa przerwa od szkoły to okazja do odpoczynku, zapewnia ministra edukacji Barbara Nowacka. Ferie to moment na relaks, na najlepszą książkę, więc droga młodzieży, przeczytajcie chociaż jedną książkę, a jak dacie radę, to ze 4, bo to 2 tygodnie. A kto może, ten wyjeżdża. Wyjeżdżam z rodzicami, z ciocią. A te ferie ja jadę do przyjaciół. Bardzo się cieszę, bo wyjadę do dziadków. W związku z początkiem ferii na trasach wyjazdowych z głównych miast, a także przy wjazdach do miejscowości turystycznych będą prowadzone wzmożone kontrole policji oraz inspekcji transportu drogowego. Za tydzień ferie rozpoczną się w kolejnych województwach – podlaskim i warmińsko-mazurskim. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pierwsze miejsce zajmuje Margherita, drugie Capricciosa, trzecia jest salami. Tak wygląda ranking najpopularniejszych rodzajów pizzy zamawianych przez Polaków. Wynika z analizy paragonów zebranych przez aplikację Pan Paragon. Dziś Światowy Dzień Pizzy. We Włoszech jest obchodzony od ponad pół wieku. Święto obchodzone jest 17 stycznia, w dniu patrona piekarzy pizzy, świętego Antoniego Opata. Legenda mówi, że święty wdarł się do piekieł, porwał ogień i dał go ludziom. Jeszcze 100 lat temu w tym dniu piekarze mieli wolne. Dziś w związku ze świętem pizza promowana jest w 40 tysiącach pizzerii we Włoszech, a także za granicą. W 2017 roku UNESCO umieściło neapolitańską pizzę z pomidorami, serem mozzarella, oliwkami i oregano na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pizza musi być pieczona w piecu opalanym drewnem. We Włoszech dziennie sprzedawanych jest 8 milionów pizzy różnego rodzaju. Obroty w skali roku szacuje się na 30 miliardów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. 13% wynosi aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu. Według prognoz jego oszczędzanie jest zalecane między 10 a 11 i między 14 a 18. W Zgierzu, Mosinie, Lubaniu i Zakopanem jakość powietrza jest umiarkowana, w pozostałej części kraju dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Krzysztof Łuniewski. Magdalena Fręk za burtą wielkoszlemowego Australian Open w rundzie numer 3 przegrała 2 do 6, 6 do 1 i 2 do 6 z nastoletnią piekielnie zdolną Rosjanką Mirą Andrijewą. W turnieju panów swoje zrobili Carlos Alcaraz i Sasza Zwieriew. Hiszpan w 4 setach pokonał Portugalczyka Borgesza. Rosjanin z niemieckim paszportem w 3 Brytyjczyka Frinleya. Pod siatką Jastrzębski Węgiel, mówiąc sportowym żargonem, zaklepał sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po wygranej na wyjeździe z Lewskim Sofia 3 do 2. 3 do jednego siatkarki Radomki Radom odprawiły Sokół Mogilno i pierwsze zameldowały się w półfinale Pucharu Polski. Na 11 miejscu na mecie przedostatniego etapu Dakaru motocyklista Konrad Dąbrowski. To najwyższa lokata w tym rajdzie dla młodziana z Warszawy w karierze, mimo to był niepocieszony. No jeszcze jeden odcinek, 60 km. Zrobię co w mojej mocy, ale no moje szanse na poprawienie sytuacji w wynikach zostały niestety bardzo dzisiaj zmniejszone przez skrócone. Dziś ostatni etap Dakaru i drugi mecz grupowy naszych piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata. Tym razem spotkają się z Czechami. Tak o rywalach mówi obrotowy naszej kadry Kamil Sypszak. To jest taka drużyna, która swoim stylem gry nie zmienia się od kilku lat. Są dorośli zawodnicy, gdzieś tam grający w większość Bundeslidze. Przecież ten styl takiej gry niemieckiej prezentują. Pierwszy mecz, który rozegrali przeciwko Szwajcarom. No było to dobre spotkanie i dobry materiał do analizy. Mecz Polska-Czechy o 18:00. Po 16:00 kolejny serwis sportowy na naszej antenie. 5 pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami. Na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Rano miejscami jeszcze mglisto. Na wschodzie silniejszy wiatr. 1 stopień w Świętokrzyskiem, 2 w Małopolsce, 3 w centrum, do 4 stopni na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor LG 65 cali OLED 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż 3 skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Wielka Byko o pojemności 6 kilo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za 999 zł. Mediamarkt. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 stycznia, 11 minut po 9. Winien i ma. Dzisiaj porozmawiamy o amerykańskich chipach sztucznej inteligencji, do których nieoczekiwanie dostęp nam ograniczono, o rocznicy Czarnego Czwartku i o rekordach w turystyce, bo prawdopodobnie po kryzysie sprzed kilku lat wywołanego pandemią nie ma już śladu. Monika Suszek audycję przygotowała, Agnieszka Łukasiewicz ją realizuje. Ja nazywam się Sylwia Zadrożna i zapraszam do 10:00. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I was a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. Aha. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. A girl like that is hard to find, but I can't get her off my mind. Ain't it sad? And if she happens to be free, I bet she wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave, I have to go to Las Vegas or Monaco. And with a fortune in a game, my life will never be the same. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. Aha. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. No i w rytm tej piosenki o pieniądzach witam w studiu naszych gości. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom Trójki. I Andrzej Halesiak z Towarzystwa Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwszy temat u nas. Resort Handlu Stanów Zjednoczonych zdecydował o ograniczeniu eksportu amerykańskich chipów sztucznej inteligencji do wybranych krajów. I choć przy przewidziano wyjątki dla strategicznych sojuszników, to kilkanaście państw Unii Europejskiej zostanie objętych ograniczeniami, w tym, uwaga, Polska. USA potraktowały nas na równi z takimi krajami jak Mongolia, Kazachstan czy Arabia Saudyjska. No i była to na pewno decyzja zaskakująca, ale jakie będzie mieć konsekwencje dla nas i dla naszej gospodarki? Andrzej Sadowski. Żadne. Z tego względu, że jeżeli polska firma zarejestruje się na terenie USA bądź Niemiec i będzie dalej prowadziła na terenie Polski działalność, to te ograniczenia nie dotyczą firm tego rodzaju. A poza tym jest to też sygnał dla polskich władz, że co do przestrzegania pewnych zasad dotyczących ochrony technologii przed obcymi wywiadami i państwami, które są zagrożeniem dla interesów USA, to niespecjalnie spełniamy te wymogi. Stąd to, można powiedzieć, znalezienie się na tej liście, ale ze względów formalnych wystarczy, że polska firma, która dzisiaj jest zarejestrowana w Polsce, zarejestruje się w USA i dalej będzie prowadzić, to jej takie ograniczenia nie będą dotyczyć. No ale rozumiem, że jest to jednak jakieś obejście tej decyzji. A co z pozostałymi? Andrzej Halesiak. Znaczy ja tu troszeczkę mam inną perspektywę. To znaczy może najpierw jakby dopełnijmy ten obraz, tak? To znaczy, bo wspomniane były takie kraje jak Arabia Saudyjska i tak dalej, będące w tej samej grupie, ale tak naprawdę mamy trzy grupy krajów. Te, które są najbardziej uprzywilejowane, gdzie nie ma żadnych ograniczeń. Tutaj warto zwrócić uwagę, z krajów Unii Europejskiej tylko 10 załapało się do tej grupy, więc jakby sama Unia Europejska została tutaj podzielona. W naszym koszyku, tak to nazwijmy, czyli tej takiej grupie pośredniej, są też takie kraje jak Portugalia, czy Szwajcaria chociażby, ale też Singapur i Izrael, tak? Więc jakby no z tej strony patrząc, jesteśmy też w dosyć doborowym towarzystwie. I jest ta trzecia grupa krajów, gdzie jest w zasadzie zakaz, tak? I tu warto rozróżnić jednak, że na przykład nie jesteśmy w tym samym koszyku, co Rosja i Białoruś, tak? Więc tu o tym pamiętaj. No jeszcze tego by brakowało, tak, jeszcze panie tego Andrzeju. Brakowało, bo niektórzy już zaczynają przywracać jakby ten stary podział na wschód i zachód i tak dalej. To nie jest ten podział, to jest innego rodzaju podział. I to jest jakby jeden wymiar. Drugi wymiar jest ten praktyczny i tutaj już o części mój przedmówca wspomniał, ale te ograniczenie dotyczy jakby mocy obliczeniowej, tak mówiąc w uproszczeniu, i ten limit, który jest przyznany nawet tej grupie krajów, do której przynajmniej na razie należy Polska, on też jest tak wysoki, że my nie jesteśmy w stanie go jakby wykorzystać. Tak? Czyli chodzi o te 50 tysięcy, tak? Przeliczenia, tak. Ktoś to przeliczał, że to jest 50 tysięcy. Z rozszerzeniem do 100 tysięcy. Dokładnie. Tam jeszcze są też różnego rodzaju możliwości zwiększenia tej liczby, jeżeli to są małe zakupy albo przez amerykańskie korporacje działające na te. Więc jakby tutaj z tego praktycznego punktu widzenia bym się jakby też podpisywał pod tym, że jakby nie ma to znaczenia. Natomiast nie do końca bym lekceważył też to, co się stało. To znaczy mnie się wydaje, że tutaj najważniejszy wymiar to jest ten taki signaling, tak? Czyli taki sygnalizujący pewne rzeczy, które się dzieją. I w tym kontekście jakby warto jakby spojrzeć na tą sytuację szerzej, tak? Z czym mamy dzisiaj do czynienia? Myśmy przez 30 lat jako gospodarka transformująca się funkcjonowali w czymś, co mogło się wydawać, zmierzało do wizji globalnej wioski, tak? Czyli że wszyscy ze sobą handlujemy, że żyjemy w miarę przyjaźnie z większością narodów świata i że stanowimy, jakby wspólnie zmierzamy do tych celów wyznaczonych w agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak? I teraz musimy sobie uświadomić, że jakby ten świat się skończył, czy ta wizja tego świata wydaje się, że już się kończy albo już się skończyła, i to działanie Stanów Zjednoczonych, ono jest jakby kolejnym krokiem, jeśli chodzi o ograniczenia w zakresie przepływu technologii. Bo warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie tej regulacji, ona jeszcze nie jest formalnie, ale jakby za ogłoszenie tej regulacji zbiegło się też z inną informacją o wycofywaniu się dużych amerykańskich korporacji z kreowania centrów R&D, czy tych badań i rozwoju w Chinach. Tak? Więc jakby to jest element szerszej układanki. I teraz wracając do tego znaczenia sygnalnego, tak? Ja bym nie chciał jednak, żeby Polska była postrzegana jako ten kraj, gdzie te ograniczenia funkcjonują, ponieważ może tak być, że na przykład zaczną amerykańskie korporacje same też stosować swego rodzaju selekcję tych krajów i wtedy w naturalny sposób mogą się odwoływać do tego, co zrobił rząd amerykański. I nie inwestować u nas na przykład. Na przykład nie inwestować, ale niekoniecznie, szczególnie w sektorze obronnym to może mieć znaczenie. Tak? Niekoniecznie chcieć być gotowym udostępniać jakby nam te najnowsze technologie, a my powinniśmy jako kraj być zainteresowani, żeby następował ten swobodny dopływ tych technologii. Teraz już jakby podsumowując to wszystko, w moim przekonaniu, tak jak już wspomniałem, nie powinniśmy tego tematu jakby lekceważyć. Odpowiednie służby, czytaj głównie dyplomatyczne, powinny według mnie naciskać na to, żeby po pierwsze zrozumieć, dlaczego myśmy się znaleźli w tej grupie, w której się znaleźliśmy, bo prawdopodobnie jakieś merytoryczne powody do tego są. Na przykład w przypadku Singapuru można sobie wyobrażać, że to jest obawa, że poprzez Singapur te chipy będą trafiać jednak do Chin. Przypuszczam, że może być jakiś argument także, dla którego Polska się tam znalazła, więc najważniejsze byłoby zrozumienie, dlaczego tam jesteśmy na tej liście. A drugie to podjęcie działań, żebyśmy się jednak przesunęli do tej grupy krajów najbardziej uprzywilejowanych. I tutaj, z tego przynajmniej co słychać z tych kół dyplomatycznych, wygląda na to, że jest jakieś okno możliwości, gdzie można jeszcze to klasyfikowanie jakby zmienić. Tak, MSZ zapowiedział, że podejmuje te działania i że być może też i z nową administracją Donalda Trumpa będą prowadzone rozmowy, być może wtedy coś się zmieni. Andrzej Sadowski, czy pana te argumenty przedstawione przez pana Andrzeja Halesiaka przekonały troszkę? Znaczy, po pierwsze, warto przeczytać oświadczenie szefa korporacji amerykańskiej, która produkuje te chipy, który nie krył oburzenia i takim postawieniem sprawy przez odchodzącego prezydenta USA. Ale też trzeba pamiętać, że to właśnie ze względu na to, że państwa, które się tam znalazły, nie prowadzą aktywnej działalności przeciwko chociażby wywiadowi i penetracji rosyjskiej, znalazły się na tej liście i Polska właśnie została zakwalifikowana jako państwo, które słabo sobie radzi z tutaj obecnością różnych instytucji specjalnej troski pochodzących chociażby z Rosji. Dlatego tu jesteśmy. Stąd nie działania dyplomatyczne przekonają administrację USA, tylko realne działania polskich odpowiednich służb, które powinny ograniczyć taką właśnie ingerencję obcych służb na terenie naszego państwa. No ja myślę, że to wszystko jest pewnie potrzebne w jakimś pakiecie. A czy my mamy jakąś alternatywę w stosunku do tych amerykańskich chipów? Czy możemy je kupować gdzie indziej? No chociażby Korea Południowa na przykład, bo nie chcę wspominać o Chinach. Ale Korea Południowa ma też klony chipów amerykańskich. Póki co właśnie Amerykanie chcą uzyskać czy utrzymać przewagę dzięki technologii, którą oni mają, a jeszcze nie ma Korea Południowa czy Chiny. Stąd te ograniczenia i jako już taki trochę wyraz, można powiedzieć, ostatniej przewagi, jaką Amerykanie utrzymują, bo już przewaga za pomocą globalnej waluty, jaką do niedawna był dolar, już niknie, skoro kolejne państwa przystępują do bloku BRICS i zastępują dolara w transakcjach między sobą, a nawet już nie tylko między sobą, innymi walutami. To warto jeszcze dodać, znaczy, że to jest jakby zaawansowana technologia i dostawców tego typu rozwiązań na świecie jest bardzo mało, tak? Więc jakby tutaj wybór jest bardzo ograniczony i no i niestety znowu sytuacja Europy pod tym względem jest tutaj też słaba, bo natomiast oczywiście jest przestrzeń do rozwijania. Właśnie, czyli nie tylko nas, ale w ogóle całej Europy, tak, prawda? Tak, dlatego tutaj zacofanie. Europa pod tym względem jest bardzo zacofana, trzeba to przyznać. Dokładnie. I tutaj jakby kolejny wniosek jakby płynący z tej sytuacji, że trzeba jednak w ten obszary bardzo mocno inwestować i takie pomysły są i tutaj myślę, że warto chociażby przywołać case Hiszpanii bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to tam bardzo duże środki w ramach ich odpowiednika KPO idą na budowanie centrów kompetencji w kontekście właśnie rozwoju tych technologii chipowych. Nie chcę porównywać tego, na co u nas idą te środki z KPO, bo wydaje mi się, że to jest oddzielny temat i warto to przedyskutować, ale my, jeżeli na poważnie chcemy brać to przyłączenie się do tych grona krajów innowacyjnych i tworzących ich technologie, to ten udział w takim paneuropejskim projekcie związanym z rozwojem technologii to byłby jednym z takich, wydawałoby się dość oczywistych. Tak, ale nie zrobiliśmy tego, trzeba pamiętać, że kiedy zabrakło chipów z Chin do produkcji samochodów w czasie pandemii i te logistyczne różne łańcuchy zostały pozrywane. I wtedy już była szumna zapowiedź Komisji Europejskiej, że w takim razie Europa musi mieć własne chipy i od tego momentu specjalnie nic się nie stało. To znaczy, że od momentu pandemii pogłębiamy swoje zacofanie technologiczne, o czym świadczy zeszłoroczny raport Komisji Europejskiej na temat miejsca państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie innowacyjności, gdzie okazało się, że te krytyczne technologie w coraz większym stopniu powstają oczywiście poza Europą. Europa zwiększyła, czy państwa Unii Europejskiej zwiększyły dystans, jeżeli chodzi o technologie wobec USA, ale też Korei Południowej, Chin i prawdopodobnie też Indii, które mają przecież bardzo duże osiągnięcia, o czym warto pamiętać. Czyli jakiś taki zimny prysznic dostaliśmy tutaj w Europie. No miejmy nadzieję, że wnioski zostaną jakieś pozytywne wyciągnięte z tego. 2 dni temu, 15 stycznia, minęło 10 lat od Czarnego Czwartku. Ja przypomnę, że 15 stycznia 2015 roku szwajcarski bank centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu swojej waluty. No i w efekcie frank wystrzelił w górę. W pewnym momencie tego dnia kosztował nawet 5 zł i 19 groszy. No potem ten kurs spadł, ale utrzymywał się na poziomie dużo wyższym niż wcześniej, kiedy to chętnie w Polsce były zaciągane kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. Czarny czwartek pokazał, że to jednak było ryzykowne zobowiązanie. Dzisiaj sporo spraw mamy w sądach. Banki potem wycofały ze swojej oferty kredyty te walutowe, więc jakieś wnioski wyciągnięto. No ale tak jak mówiłam, czeka nas jeszcze sporo spraw w sądach. Rząd chce trochę przyspieszyć. Proponuje przyjęcie już w drugim kwartale tego roku takiego projektu ustawy frankowej, która ma odblokować właśnie sądy, przyspieszyć rozstrzyganie tych spraw, ale banki już mówią, że wcale tak nie będzie, bo oni po pierwszych przegranych będą składać wnioski o apelację, więc znowu te sprawy będą się ciągnęły. Czy w takim razie końca tej historii, tego serialu z frankami w tle, w tytule długo jeszcze nie będzie? Andrzej Halesiak. Znaczy, no, jakby ten problem się rozwiązuje, tak? Tu nie ma jakby co, trzeba to też zauważyć, jakby sytuacja jest dzisiaj znacząco inna i tutaj ten 2024 rok paradoksalnie on przyniósł wiele istotnych zmian. Jeżeli się popatrzy na ilość tych rozwiązanych spraw, czy zakończonych jakby jakimiś wyrokami spraw, to tutaj mamy znaczący przyrost i warto zauważyć, że pewne jakby dobre rzeczy w kontekście rozwiązywania tego już się wydarzyły. Jednym z takich jakby wydarzeń było zdecentralizowanie tych procesów, to znaczy one najpierw były tylko w ramach bodajże jednego wydziału tutaj w Warszawie, potem chyba w 2023 roku wprowadzono jakby to rozdystrybuowano te sprawy po kraju. No ale nadal blisko 200 tysięcy spraw jest. Tak, natomiast jakby no one, tutaj tempo znacząco wzrosło. Poza tym to, co widać, to też, że no ustaliła się pewna linia orzecznicza, co też jest bardzo pomocne i tutaj wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Europejskiego jakby no wyraźnie wskazały w kierunek. I trzecia rzecz, no wydaje się, że wystąpił ten efekt edukacyjny, jeśli chodzi o samych orzekających, tak? No bo na początku to były zupełnie, często te osoby jakby pierwszy raz się stykały z tego typu sprawami, no, nazwijmy to gospodarczymi. Więc jakby te wszystkie efekty już działają i tutaj jakby jest przyspieszenie. Jak rozumiem, intencją tej ustawy jest no jeszcze nadanie kolejnego impetu, tak? Szczególnie jak ja czytam te propozycje, to jest tutaj chęć, żeby jednak więcej spraw rozwiązywać na drodze jakby ugód pomiędzy klientami, a pomiędzy bankami, no bo to jakby zdejmowałoby ciężar jakby rozstrzygania tych sporów na ścieżce sądowej. I wydaje mi się, że jest to dobry kierunek, tak? Natomiast oczywiście tutaj... Diabeł tkwi w szczegółach, bo dokładnie. Ja słyszałam, że niektóre banki rzeczywiście proponują no takie optymalne te ugody, dobre dla jednej i dla drugiej strony, bo wiadomo, że tutaj trzeba znaleźć jakiś kompromis, no ale nie wszystkie banki tak chętnie chcą się dogadywać ze swoimi klientami. Andrzej Sadowski. Kilka lat temu z profesorem Robertem Gwiazdowskim opublikowaliśmy taki raport dotyczący zbierającego tsunami w polskiej przestrzeni publicznej i tym samym polskim sądownictwie, jeżeli chodzi o rozstrzyganie spraw związanych z kredytami denominowanymi w obcych walutach, bo też trzeba pamiętać, że były kredyty też nawet w jenach japońskich zawierane. Także dolarach, euro. Stosowano różne pod tym względem waluty. i można było uniknąć tego, co mój przedmówca powiedział, żeby sądy w pewnym momencie dzisiaj mają taką liczbę spraw, które faktycznie i tak ten wymiar sprawiedliwości, który jest niewydolny bardziej niż służba zdrowia i jeszcze bardziej powodują, że staje się on dysfunkcyjny dla obrotu gospodarczego. Można było tej całej sytuacji uniknąć, ale konsekwentnie i Sąd Najwyższy przez lata całe unikał zajmowania się rozstrzygnięciem, bo gdyby przyjęto uchwałą 7 sędziów pewne rozstrzygnięcia dotyczące rozpatrywania spraw związanych z tymi kredytami, to bez wątpienia cała sytuacja nie spowodowałoby takiego właśnie dalszej degrengolady tego wymiaru, a obywatele mieliby szybciej, uzyskaliby pewność co do własnego statusu, swojego mieszkania, majątku, przyszłości, sytuacji kredytowej, zdolności kredytowej, bo trzeba pamiętać, że tego typu sytuacje eliminowały na okres procesów też możliwości kredytowe obywateli, no bo stawali w sporze. Nie zrobiono tego, mamy tego konsekwencje tych wszystkich zaniechań i też warto pamiętać, że nie wszystkie banki wzięły udział jednak w tym procederze, bo to było, trzeba przypomnieć, że na przykład zniszczono te wszystkie prospekty, które zachęcały obywateli do wzięcia kredytu. Poza tym, jak zgodnie z logiką, kiedy nie mam zdolności w złotych polskich, nagle tą zdolność odzyskuję w momencie, kiedy kredyt jest dominowany w obcej walucie. No to chociażby z tego punktu widzenia dla obywatela powinno być to podejrzane, udzielanie takiego kredytu jemu, który nie ma zdolności w złotych polskich. No z pewnością wiele tam błędów popełniono. Też widać, że edukacja jest ekonomiczna niezwykle ważna. Andrzej Halesiak? Tak, natomiast no, bardzo istotne jest to, żebyśmy jakby wyciągnęli z tego lekcję. To znaczy, bo wydaje mi się, że to jest taki problem, którego rozwiązanie leży w interesie nas wszystkich. To znaczy nas jako obywateli, nie tylko tych, którzy są klientami banków, także sektora bankowego i nas jako państwa. No, z tego względu, że jakby jak popatrzeć na szersze efekty oddziaływania tych umów na chociażby na kondycję w pewnym momencie sektora bankowego, niektórych banków, tej niepewności, tych ryzyk, kosztów związanych z odpisami i to dzisiaj jakby wszyscy płacimy koszty tego chociażby prawdopodobnie w dużo wyższych marżach kredytowych, no bo w jakiś sposób banki będą się sobie starały pewnie rekompensować jakby te poniesione koszty. Jak się popatrzy na marżę odsetkową dzisiaj, która jest na historycznych poziomach, no to coś tam pewnie jest pozaszywane różnego rodzaju, więc ten problem należy tak szybko, jak się tylko da rozwiązać i tutaj mówię, każde rozwiązanie, które popycha nas w tym kierunku jest pożądane. Więc będziemy obserwować, co tam się wydarzy. Ja tylko dodam, że kredyty te denominowane we frankach to nie był pomysł nawet europejski. One z Australii okazuje się do nas przypłynęły, tak w cudzysłowie mówiąc. Tam jednak szybko się właśnie okazało, że produkt jest no, nieuczciwy i nielegalny, tak podali i tę sprawę załatwiono. Zobaczymy, jak będzie u nas. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, Hiszpania odwiedziła w ubiegłym roku rekordowa liczba turystów, 94 miliony. No, boom turystyczny kontrastuje trochę z negatywną reakcją w Hiszpanii na skutki masowej turystyki, ale sektor jest niezwykle ważny dla tamtejszej gospodarki, bo to 12% PKB Hiszpanii, praca dla 2,5 miliona osób. Ale o rekordach poinformowała też ostatnio Grecja, Portugalia, Maroko czy Japonia, no to chyba znak, że po tym takim załamaniu, krachu w turystyce, który był spowodowany pandemią COVID-19, nie ma już śladu. Andrzej Sadowski. No, nie ma i obywatele chcą korzystać z uroków życia, a przede wszystkim dobrej pogody w tych państwach, które pani redaktor wymieniła. Poza tym wczoraj miałem okazję rozmawiać z obywatelem Włoch, który zajmuje się aspektami ekonomicznymi turystyki. To właśnie zwrócił uwagę na różnicę między Polską, a chociażby Włochami, gdzie kwestie zabytków kultury są traktowane jako sektor gospodarczy, a nie jako obszar, który trzeba dotować. Stąd inne postrzeganie chociażby właśnie i kultury, dóbr kultury, czy tego, co znajduje się na terenie tych państw, powoduje, że mają tak duże sukcesy, bo chociażby w Maroko, gdzie czytałem, a ostatni komunikat Ministerstwa Turystyki, wzrost rok do roku o ponad 20-kilka% odwiedzin tego państwa, no, powoduje, że już osiągają 7% PKB z przychodów z tytułu turystyki i gdzie ta infrastruktura, przynajmniej w niektórych miastach, jest zdecydowanie coraz lepsza. Ale nie poprawia się chociażby w Hiszpanii ta infrastruktura, którą mam przyjemność od lat odwiedzać i widzę, jaki, można powiedzieć, jest regres w pewnych obszarach. A turystyka czy sympatie turystów nie są dane raz na zawsze i widać, jak się zmieniają mody, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o różne kierunki, jak właśnie obywatele też szukają nowych pomysłów, a nie koniecznie jeżdżenie w te same cały czas miejsca. Stąd korzystają ci, którzy potrafią stworzyć jakieś zainteresowanie i trend i czerpać z tego naprawdę przyzwoite przychody. Choć Hiszpania i Francja, one się tam zamieniają miejscami i tak są zawsze liderem, jeśli chodzi o te odwiedziny turystów. No ale właśnie, chociażby Japonia, w ubiegłym roku odwiedziło ją niemal 37 milionów turystów, czyli można powiedzieć prawie cała Polska pojechała na wycieczkę do Japonii, więc no to robi wrażenie. Andrzej Halesiak. No pewnie bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy tak zbiorowo się wybrali do Japonii, zobaczyć ten kraj, który kiedyś tam mieliśmy stawiany jako... No właśnie, mieliśmy być drugą Japonią. Mieliśmy być, no, i notabene wygląda całe na szczęście, to, że nie staliśmy się drugą Japonią, bo Japonia jest strasznie cyfrowo zacofanym państwem, trzeba od razu od siebie powiedzieć. Myślę, że nie bardziej niż my jednak ciągle nie, teraz. Nie, bardziej byłem w Japonii, przekonałem się, że większość rzeczy cyfrowych, które mamy w Polsce, tam nie istnieje. Także jest to naprawdę państwo zacofane. Natomiast warto przy tej okazji zauważyć, skoro już jesteśmy przy tej Japonii, że niedawno jakby bardzo popularyzowany był taki wykres pokazujący PKB per capita w sile nabywczej Polski, jak bardzo jesteśmy już blisko Japonii, tak? Więc można by powiedzieć, że pod pewnymi względami doganiamy. Natomiast wracając do turystyki, otóż danych chyba rocznych dla całego świata jeszcze nie ma, ale wygląda rzeczywiście na to, że jakby ten 2024 rok to był powrót do tego, co było przed pandemią, do 2019 roku i te liczby no, znów będą pewnie koło 1,5 miliarda osób, turystów w świecie. I to rzeczywiście no, trochę zajęło jakby powrót do tych poziomów, ale już jesteśmy w tym samym miejscu. I teraz tutaj się pojawił ten wątek zmieniających się preferencji. Rzeczywiście natomiast Europa tak jak dominowała, tak dominuje. Tak? Ponad 50% tych przyjazdów turystycznych jest do Europy i to jest ciekawe, no bo jeżeli się popatrzy na udział w ludności, to ta Europa jest tutaj jakby ten, no i oczywiście cała ta spuścizna, ale też jesteśmy, Europa jest ciągle takim miejscem do zainteresowania dla tych bogacących się społeczeństw azjatyckich w szczególności, tak, czyli tych Chin, ale też coraz większej mierze, no Koreańczyków, ale też coraz większej mierze także innych nacji. No i tutaj się niektórzy nawet śmieją, że może to jest model biznesowy na przyszłość dla Europy, że skoro z tą technologią jest tak słabo, to po prostu zróbmy tutaj skansen i będziemy ten skansen, że tak powiem, sprzedawać. I na nim zarabiać. Ale też warto przypomnieć, dlaczego ta turystyka w Japonii zaczęła się tak upowszechniać, bo Japonia była dosyć zamknięta na turystów z zagranicy. Nie było hoteli dostosowanych do turystów z zewnątrz. Jednak średni wzrost obywatela Japonii jest trochę niższy niż Europejczyka, stąd dopiero nie tak dawno... A i że w tej kapsule byśmy się nie zmieścili. Nie tak dawno zaczęto budować hotele, gdzie są łóżka w wymiarach europejskich. Trzeba pamiętać, że stąd też Japonia miała bardzo dużą turystykę wewnętrzną, o czym warto przypomnieć, że tak na dobrą sprawę wystarczył ten ruch, który sami Japończycy generują. Natomiast przy pewnym otwarciu, które się źle skończyło dla Japonii, bo w pewnym momencie Japonia też otworzyła się na migrację obywateli z innych państw azjatyckich, co skończyło się przerzutem w pierwszej kolejności grup przestępczych, które na przykład opanowały jedną z dzielnic Tokio, która jest już dzisiaj uważana za niebezpieczną dla samych mieszkańców tego miasta i tam naprawdę po zmroku żaden nawet mieszkaniec Tokio się nie zapuszcza, co dopiero turysta. To są właśnie takie też efekty otwierania się Japonii na świat. No ale też z pewnością szukamy innych kierunków. Przecież niedawno, chyba pod koniec ubiegłego roku, w stolicy Grenlandii otwarte zostało międzynarodowe lotnisko. O Grenlandii mówiliśmy tydzień temu w Inien i Ma, zupełnie trochę innego powodu, bo tam teraz właśnie Grenlandia na ustach wszystkich była z powodu tego, co powiedział prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych. Ale no tylko obawy, czy ta wyspa nie zostanie za chwilę przez tych turystów podbita. Czy to będzie dobrze dla natury, która tam jeszcze trzeba jest, lubić zimno, prawda? Po pierwsze. No tak. To tak samo jak północna Norwegia. Ale teraz w trendzie. Ale północna Norwegia i Szwecja, gdzie miałem przyjemność być na tak zwanej Alasce Europy, to nie jest miejsce, gdzie są tłumy turystów i które pragną doświadczyć prawdziwego zimna, prawda, i temperatur poniżej minus 30 stopni. Znaczy tutaj oczywiście jest jeszcze kwestia jakby swego rodzaju zainteresowania turystami, bo na przykład bardzo ciekawym rynkiem z punktu widzenia turystyki, który bardzo mocno rozwijał się w ostatnich latach, jest Bliski Wschód. Tak? To jakby kierunek, który jeszcze, nie wiem, 15-20 lat temu w zasadzie nie istniał, a jakby budowanie infrastruktury i tej hotelowej, ale też odpowiednich połączeń, sieci, czyli to jakby to cała logistyka, zapewnienie tego, to jest rynek, który najszybciej rósł w 2024 roku. Tam dynamiki 30-40% są jakby na dzień dzisiejszy widoczne. Więc okej, można sobie znaleźć swoje miejsce i można jakby tu wokół tego budować strategię. I to jest jeden z filarów jakby czy poszukiwania jakby tego, co te kraje mogłyby robić w przyszłości, jak już ropa się i gaz przestaną odgrywać gospodarczą rolę. Natomiast no, ja sam jestem, nie chciałbym pewnie, żebyśmy my jako ludzie zadeptali każdy zakątek świata i żebyśmy jakby dla samego zaliczenia, nazwijmy to w ten sposób, bo duża część turystów to właśnie tego typu turyści jakby, ponieważ już znudziły im się te klasyczne miejsca, że starają się wyszukiwać jakiś taki, gdzie jeszcze człowiek nie postawił albo rzadko stawia swoją stopę. No właśnie, ten apetyt rośnie także wśród Polek i Polaków. Z takiego badania Ticket to Travel, mówiliśmy już o tym w Trójce, wynika, że blisko 80% ankietowanych planuje w tym roku udać się na co najmniej tyle samo lub więcej wyjazdów niż w roku ubiegłym i że średnio może to być nawet 5 wyjazdów, 2 urlopy w kraju, 2 krótkie wyjazdy takie z lotem do 4 godzin i 1 dalsza długodystansowa podróż. Ja myślę, że na razie zachęcamy, przyłączamy się do tego apelu władz Dolnego Śląska i Opolszczyzny, żeby w czasie ferii zimowych wesprzeć trochę tamtych przedsiębiorców, wybrać ten kierunek na najbliższy wyjazd. Mówiliśmy o rekordach turystycznych w Japonii. Zostańmy jeszcze na chwilę w tym kraju, bo okazuje się, że w ubiegłym roku upadło tam ponad 10 tysięcy firm i to był najwyższy wynik od ponad 11 lat, a wśród przyczyn mamy pogłębiający się niedobór siły roboczej, czyli Japończycy też mają do czynienia z naszymi też problemami i wyższe ceny importowanych towarów, no to też znany problem. Ale uwaga, najwięcej upadłości było w budownictwie i w gastronomii, a w tej drugiej najbardziej ucierpiały restauracje serwujące ramen. Zamykało się tam dużo tych restauracji, no bo okazuje się, że gdyby przyjąć te wzrosty cen, z którymi mamy do czynienia, to japońscy restauratorzy musieliby serwować ramen za ponad 1000 jenów, a to jest podobno jakaś taka granica nie do przejścia dla Japończyków. Cios dla tamtejszej gastronomii, kulinariów. 1000 jenów mniej więcej 26 zł. Ale jak patrzeć na to, co się dzieje w Japonii? Andrzej Halesiak. No ja bym chyba popatrzył trochę z przymrużeniem oka, bo wydaje mi się, że to jednak, jeżeli taki news trafia, że tak powiem, do szerokich mediów, to on może mieć jakby różne cele. Jednym z tych celów może być jakby promocja. I wydaje mi się, że to może służyć temu, żeby wypromować trochę na nowo tą potrawę, no bo jakby już rozmawialiśmy o tym, że Japonia jest jednak krajem rozwiniętym, bogatym krajem i te 26 zł za potrawę to nie jest jednak, czy równowartość 26 zł, to nie jest jakby coś, co powinno powalać. I tu to też jest trochę w sprzeczności z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. No skoro jest ta rosnąca liczba turystów, no to po prostu według mnie trzeba przyciągać ich uwagę do tego, co lokalne. I być może to jest jakby też taki sposób jakby przyciągnięcia ich do tego, żeby... Ja notabene sprawdzałem, jaka to była ta liczba tych upadłości, tych... ramenów. Restauracji z ramenami. To nie wiem, przynajmniej w tych źródłach, do których udało mi się dotrzeć, to było bodajże 70, więc to nie jest jakaś taka liczba, która mogłaby wstrząsnąć. No ale widać, że rzeczywiście na Japończykach już zrobiła wrażenie. No tak, być może dla nich ten psychologiczny poziom tych 1000 jenów w jakiś sposób oddziaływuje i jest jakiś, tak jak dla nas kostka masła jest wyrazem, jej cena jest wyrazem, nazwijmy to ubożenia, tak być może dla nich jakby ten ramen ma podobne znaczenie sygnalne, no bo tutaj no, rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że jen jest bardzo słaby, tak? No, i tu moglibyśmy o tym też rozmawiać, dlaczego tak jest, ale jeżeli tam jest jakiś wkład pochodzących towarów z importu, no to przekłada się na ostateczną cenę tej potrawy i z punktu widzenia samych Japończyków, osłabienie się waluty podnosi cenę tych towarów zagranicznych. Natomiast no też pamiętajmy, że to ma pozytywne efekty z punktu widzenia z kolei eksportu, a więc miejsc pracy, możliwości tego, co zarabiają japońskie firmy za granicą i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby popatrzeć szerzej, to myślę, że jakby cała historia jest dużo bardziej złożona, a wracając już do samego ramena, to nie wiem, być może jak Polacy tam pojadą, to dzięki naszej audycji więcej z nich zakosztuje tej potrawy na miejscu. No chociażby. Andrzej Sadowski. Ale jak byłem w Japonii i zapytałem się, jaka jest tutaj ekskluzywna potrawa, to powiedziano mi, że ziemniaki. Jeden ziemniak wtedy kosztował, za jednego ziemniaka płacono mniej więcej jednego i więcej dolara. Ale jak dociekałem, dlaczego tak się dzieje, okazało się, że jedna ze spółdzielni na terenie Japonii ma monopol na ziemniaki i ona, że tak powiem, reguluje ilość ziemniaków na terenie tego państwa, stąd ziemniak osiąga tak absurdalną wartość i specjalnie nie można tego monopolu złamać, aby na przykład polskie ziemniaki dostarczać w dużych ilościach do Japonii, tak aby stało się to towar tańszy. Problemem w Japonii jest to, że to jest państwo zbudowane w technologii analogowej. To bardzo ładnie widać, te szybkie pociągi, którym miałem przyjemność jechać z Tokio do Kioto i to faktycznie pokonuje dystans ponad 500 km w 2 godziny z minutami. Natomiast nie ma czegoś takiego, jak do czego się jesteśmy przyzwyczajeni, że kupujemy zdalnie bilety przez internet, mamy to w aplikacji i możemy w dowolnym miejscu sobie kupować różnego rodzaju usługi właśnie za sprawą cyfrowej sieci. Także jest to państwo z aluminium i szkła, natomiast bardzo ciągle analogowe, bo to im ciągle jeszcze wystarcza do funkcjonowania. I też kwestia jest no, takich pewnych szokujących doświadczeń, które tam się ma, że na przykład Japończycy nie znają historii własnego państwa, bo ich historię w publicznych szkołach, historia Japonii kończy się przed I wojną światową. Japończycy nie mają świadomości, dlaczego przegrali II wojnę światową, bo ich się tego nie uczy. No ciekawe. A u nas jeszcze jeden temat. Mam nadzieję, że znają panowie twórczość Moniki Drożyńskiej. Artystka właśnie została laureatką paszportu polityki, między innymi za działania, które zbliżają ludzi do sztuki, a sztukę do ludzi. Znana jest z haftowania sloganów i fragmentów poezji na zagłówkach w pociągach. No ale okazuje się, że PKP nie doceniły tej sztuki, uznając, że dopuściła się uszkodzenia wyposażenia pociągów. No i w tym tygodniu było tak, że we wtorek wieczorem dostała właśnie nagrodę, paszport, a w środę w sądzie odbyła się kolejna rozprawa. No i ja tak myślę, czy przypadkiem, bo na pewno jest to ciekawa historia, ale czy przypadkiem PKP nie mogłoby tego jednak jakoś wykorzystać do ocieplenia swojego wizerunku, podjąć tutaj jakieś działania, zrobić wystawę artystki za chwilę? Czy to nie jest strata? Jak panowie na to patrzą? Ale pani redaktor, nie trzeba zdradzać bezpłatnie takiego programu marketingowego PKP, skoro nie potrafiło docenić potencjału marketingowego w tej sprawie, a tym bardziej po przyznaniu paszportów młodej artystce właśnie z tego tytułu. Ale przypomnę, że prekursorami tego typu były hafciarki z Koniakowa, które dostarczyły na początku lat 90. na polski rynek stringi robione właśnie szydełkami, co wtedy już wywołało pewne zdziwienie i nieprawdopodobny rozgłos dla tych właśnie pani z tego miejsca. Ja tak trochę podpowiadam, bo lubię artystów, chodzę często na wystawy po galeriach sztuki. Andrzej Halesiak. Wątku marketingowego, bo on wydaje mi się jest bardzo ciekawy, ale odwróciłbym sytuację. No i jeśli dobrze pamiętam, tam zapadł już jakiś wyrok w tej sprawie i tam było zasądzone bodajże 510 zł odszkodowania. I 4 grosze, dokładnie. I 4 grosze, tak. No właśnie. Więc biorąc pod uwagę efekt medialny uzyskany przez artystkę w związku z tym, co robi, to jest bezcenne. To ja bym to do nagrody roku, jeśli chodzi o kampanię marketingową, nominował, no bo my rozmawiamy o tym w Trójce, ale ten temat jest podnoszony przez różnego rodzaju media, więc myślę, że szapoba. No właśnie, także miejmy nadzieję, że to się dobrze zakończy, tym bardziej, że tak, już w styczniu kolejne wystawy w Białymstoku będzie najbliższa wystawa artystki. Natomiast ona, odbierając tę nagrodę, wspominała też o kłopotach, jakie mają oczywiście artyści z ubezpieczeniem społecznym, z umowami o pracę. Prosiła tutaj o interwencję, ale ostatni taki wątek do skomentowania, bo teraz my z kolei z Komisją Europejską negocjujemy to, żeby zrezygnować z oskładkowania umów cywilnoprawnych. W zamian chcemy na przykład zaproponować, żeby umowy zlecenia były wliczane do stażu pracy. Czy to dobry pomysł? Andrzej Sadowski. Znaczy, przyjmijmy najlepiej rozwiązanie nowozelandzkie, mianowicie, że ubezpieczenie, zresztą które w Polsce jest dostępne dla kilku wybranych grup zawodowych, jak sędziowie, żołnierze czy prokuratorzy, mianowicie, że emerytury są finansowane dla tych właśnie wybranych zawodów w Polsce bezpośrednio z budżetu, a w Nowej Zelandii wszyscy obywatele bezskładkowo, nie ma składek na ubezpieczenie medyczne czy na emerytalne, są emerytury wypłacane wprost z budżetu państwa i to upraszcza sprawę, bo w Nowej Zelandii przyjęto założenie, że ta gwarantowana emerytura jest prawem obywatela, natomiast na tą emeryturę pod palmami, jak to kiedyś reklamowały się OFE w Polsce, trzeba zarobić i nieważne jest, z jakiego tytułu pracujemy, czy to jest umowa zlecenie, umowa o pracę, czy własna działalność, nie ma znaczenia. Natomiast emerytura jako prawo obywatelskie jest w Nowej Zelandii finansowana z innych podatków płaconych do budżetu.